आ गया, बर्फ पड़ गया, सब उसमें दब मर रहे हैं, अब क्या कर सकते। वो कर रही है संघर्ष, पर वो किसको करती है? जो उसका अधिकारी है उसको उसको उसको लगाती है, तो वो तो लगा रही है, अपना काम कर रही है। देखो माया शक्ति अपना काम कर रही है, घर में व्यक्ति है, चाहे लड़का मारे, चाहे गाली दे, चाहे निकाल दे कान पकड़ के, तो भी मोह नहीं छोड़ सकता है, कैसे छोड़े। वो माया शक्ति अपना काम कर रही है। ये अनुग्रह शक्ति केवल संतों में बैठ के काम करती है। जो संत भक्त है, जो भक्त है, उनकी अंदर बैठ करके अनुग्रह शक्ति काम करती है, वहां दूसरा कोई निमित्त नहीं, क्योंकि वो परमेश्वर को अनुग्रह शक्ति भी किसी के माध्यम से करना है ना। तो जगत में जो योग्य है, जो शुद्ध सर्वात्म भाव वाला है, उसी में बैठ करके अनुग्रह शक्ति काम करेगी। दूसरी जगह कैसे? दूसरे तो उसका स्थान ही नहीं है, दूसरी जगह उसको स्थान नहीं मिला है, उसकी कुर्सी दूसरी जगह नहीं है, वहां तो मोह शक्ति काम कर रही है, तो वहां अनुग्रह शक्ति कैसे काम करेगी? तो ऐसी जगह बैठ करके अनुग्रह शक्ति काम करती है, क्रिया कृपा शक्ति काम कर सकती है। इसी को ध्यान में रख करके कह दिया है, वही तिरोहित बने माया, उसी को निग्रह कह दो तिरोहित। वो सच्चाई को ढकती, सच्चाई को ढकती, इसलिए इसको तिरोहित कहते। हाँ, शिवपुराण में आदम में कई जगह तिरोहित शब्द है, और उसका अर्थ माया किया, माया यही निग्रह, उसका अर्थ निग्रह है, उसी में निग्रहित कर दी थी, मोहित कर दी थी। ये आवरण शक्ति है कहा विधर्मी, वो मोह शक्ति, वही माया शक्ति, वो मोह शक्ति सब जगह लगती, वो मोह शक्ति जो है वो सब जगह लगती। अनुग्रह शक्ति केवल महापुरुषों में प्रकट है, भगवान की जो अनुग्रह शक्ति है वो विभिन्न माध्यमों से, उसी के महापुरुषों के माध्यम से, भिन्न प्रकार के तीर्थ इत्यादि सब ये महापुरुषों के माध्यम से जो है अनुग्रह शक्ति काम किया है। अब तीर्थ में नहीं काम कर रही अनुग्रह शक्ति है? देखो कोई आज मंत्री, कोई प्रधानमंत्री, कोई राष्ट्रपति भी आयोजन करे तो इतने लोगों को एक जगह इकट्ठा कर सकता है? तो रोज एक दिन भले ही कर ले, रोज इकट्ठा कर सकता है, किराया भी दे तो भी किसको समय है आने के लिए? पर ओंकार से यहाँ बैठे हुए हैं, लोग कहते हैं कि पत्थर पानी आ रहा, पत्थर पानी नहीं, तुम उसको देखो कि जो इतने लोगों को भारत वर्ष से खींच करके ले आ रहा है, उनको देखो है? जो वहां पर फंसे हैं वो कहते हैं हम दर्शन किए बिना जाएंगे नहीं, मर जाएंगे दर्शन किए बिना नहीं जाएंगे। ये कौन सी शक्ति काम कर रही है? वो कहते हैं मर जाएंगे पर हमें कोई चिंता नहीं, कोई दर्शन किए बिना नहीं जाएंगे, हम अगर आपका दर्शन करेंगे तब जाएंगे। ये बल कहां से मिलता है? तो अब देखो ओंकारेश्वर एक बैठे, पहले तो मन में घुस जाते हैं व्यक्ति के, तो जगत के चिंतन में से ओंकारेश्वर का चिंतन होना होने लगता है कि चलो एक बार ओंकारेश्वर चलना है, ओंकारेश्वर चलना है, ओंकार से चलना है। फिर अंदर से बल आता है, फिर कहता है आपकी साल तो चलेंगे ही, चाहे कर्जा लेना पड़े, चाहे छुट्टी लेनी पड़े, चलेंगे। अब खींच करके तो कोई आन ले आता है, तो ये जो अनुग्रह शक्ति के माध्यम से तीर्थ बने हैं मामूली काम नहीं कर रहे हैं, कि लोगों का बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, नहीं काम करती तो लोग आते क्यों? यदि देवता लोगों का काम नहीं करते तो लोग क्यों आते? और वो शक्ति खींच रही, वो खींच करके लिया, ये अनुग्रह शक्ति। तो संतों में जो है के माध्यम से अनुग्रह शक्ति काम करती है, इसीलिए कहते दयालुतेन अहिंसकत्वम। अब जो अनुग्रह शक्ति वाला हो जाएगा वो किसी को पीड़ा नहीं देना चाहेगा, अनुग्रह शक्ति आपके अंदर काम करने लगेगी तो आप किसी का चित्त नहीं दुखाना चाहेगा। अहिंसक हो गए आप अहिंसक हो गए, जिसके अंदर किसी को भी पीड़ा पहुंचाने की वृत्ति नहीं होती वो अहिंसक हो जाता है। तो अहिंसकत्व इति एतदपि सम्यक् ज्ञान प्राप्त कारणम है। जिसलिए वो ज्ञानी में वो चीज अपने आप आती है, इसलिए साधक के लिए वो साधन हो गए। साधक को अहिंसा का अभ्यास करना चाहिए, साधक को जो है वह अनुग्रह, ये सब ये जब साधक के लिए अभ्यास हो गया और ज्ञानी का वो हो गया स्वभाव। अक्षर व्याख्यानम पृष्ठवान न व्याख्याते है, अक्षर व्याख्यान स्पष्ट है, स्पष्ट है इसलिए उसका व्याख्यान करने की कोई आवश्यकता नहीं। अब देख लीजिए भाष्य, लभन्ते क्या प्राप्त करते हैं, कहते ब्रह्म निर्वाणम मोक्षम, मोक्ष को प्राप्त कर लेते। कौन लोग मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं, कहते ऋषिया सम्यक दर्शिना सन्यासीना। सम्यक दर्शी जो है सन्यासी है वह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। कैसे सन्यास उसका हो गया, कहते क्षीण कलमशा क्षीण पापादि दोषा है, पापादि दोष उसके क्षीण हो गए हैं, तभी जगत को त्याग करने की जो है उसके अंदर वृत्ति आई। और कैसा है वो, छिन्न द्विधा छिन्न संशया, संशय उसके छिन्न हो गए। अच्छा संशय छिन्न हो गए भले ही, पर इंद्रियां अपने अपने विषयों में ले जाएंगी, क्योंकि यथात्मा न संयत इंद्रिका, उसकी इंद्रियां तो जो है वह संयमित, इसलिए इंद्रियां अपने विषय में नहीं ले जा सकती। अब उनका स्वभाव फिर कैसा कैसा रहेगा, तो कहते सर्वभूत हिते रता सर्वेशां भूतानां हित अनुकूल्य रता। उनकी प्रवृत्ति क्या हो गई कि सभी भूतों को सभी प्राण सर्वे भवन्तु सुखिनः, यही तो उद्घोष है, भारतीय संस्कृति का उद्घोष यही है। तो वह उद्घोष उस ज्ञानी में ही प्रकट होगा, दूसरे जगह नहीं होगा, क्योंकि जहां पर सीमित स्वार्थ है वहां पर ये उद्घोष कैसे काम करेगा। जहां पर सीमित स्वार्थ है वहां पर ये उद्घोष काम करेगा, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सर्वे संतु निरामयाः, कोई भी जो है आदि व्याधि दुख वाला न रह जाए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी कल्याण दर्शन करें, अकल्याण का दर्शन किसी को न हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्रं तु पश्यन्ति, हैं आगे अब सब लोग बोलोगे तो फिर तो नहीं सुनाएंगे। मां कश्चित दुख भाग भवि, कोई भी जो है दुख का भागी न हो, तो ये भावना इसमें है। तो इसी को भाष्यकार भगवान कहते हैं सर्वेषां भूतानां हिते अनुकूल्य रता अहिंसका इत्यर्थ, उनके अंदर किसी भी प्राणी को दुख देने का संकल्प कभी नहीं होता है, तो अहिंसक हो गए। तो इस श्लोक में तात्पर्य था, साधन के विषय में इसको जानना थोड़ा जरूरी था, इसलिए थोड़ा हमने विस्तार किया इसका। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। विचार ये हो गया था कल, लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषयः कर्मसा उन्नत द्विधा यथात्मान सर्वभूत क्षीण कलमशा, फल हो गया है क्षीण कलमशा का फल हो गया ऋषि, और ऋषि का फल हो गया उन्नत द्विधा, और उन्नत द्विधा का फल हो गया यथात्मान, और फिर जो है यथात्मान का जो है वह फिर व्यवहारिक रूप से हो गया सर्वभूत ऋषि। ये जो है ब्रह्म निर्वाणम लक्ष्य, ये सब वक्त आज कहते हैं कि पहले जो श्लोक आया था कि सपनों की है प्राप्त माम क्रोधोद्भवम वेदम स युक्त स्थिति पाली प्रति सहन कर सकता है कभी भी कर सकता है सहन कर सकता है तब जीवित कर सकता और जीवित कर सकता है तभी जो है वह उससे असंबंधित कर सकता है उसे कर और सहन ही नहीं कर पाएगा तो दुखित हो जाएगा खूब हो जाएगा तो जब खूब हो जाएगा तो द्वेष नहीं छोड़ने द्वेष नहीं होगा और द्वेष ही नहीं होगा तो इससे ऊपर नहीं इसलिए ऊपर उठना हो किसी चीज का द्वेष करना हो किसी को छोड़ना हो तो पहले सहन पहले साधन बता दिया कि यह शोधन कर किसी भी विषय में व्यवहार में देखो किसी में गाली दी अब आपको क्रोध आ गया शोध आ गया तो आप कभी उसकी चिंता नहीं करते न तो उत्तर दे सकेंगे और न वियोग करके उस वाणी से अपने को अलग कर सकेंगे क्रोध जब आ गया तो विवेक नहीं होगी और विवेक नहीं होगा तो विवेक न होकर के उस वाणी से आप अलग और पहले सह लिए बाहर नहीं दे अंदर से जुड़ा दी तो बाहर उसका जो है वह प्रभाव नहीं होता है तब विवेक के अंदर से भी काटे थे तो उसके संबंध से एकदम बहुत तो कहने की बात पहले से अब यहाँ पर क्या कहना है कि पूर्वम काम क्रोधयोर विवेक क्रोधव्यो गति पहले ये बताया कि काम क्रोध का वेग तो आ सकता है और उसको सहन और सहन आप करेंगे तो अंदर आपको विवेक हो जाएगा तो विवेक हो जाएगा तो आप उसको पृथक क्योंकि जब विवेक हो गया तो आप मन से ही पृथक अपने को कर लेंगे मन से पृथक कर लेंगे तो काम क्रोध का कोई संबंध आपको बनेगा ही तो जब कोई संबंध नहीं है तो शांत करने का कोई प्रश्न नहीं होगा शांत के संबंध का इससे संबंध नहीं रहा काम क्रोध से संबंधित इसलिए कहते संप्रति सौ जीव पहले इसको बताया था साधन हो सके साधन अब यहाँ पर विद्वान हो तो अब उसका संबंध ही नहीं रहा तो कहते हैं कि संप्रति सौ जीव त्याज्य और साधक के लिए क्या हो गया वही विद्वान के लिए तो उसका संबंध ही नहीं रहा तो विद्वान को तो त्याज्य हो ही गया क्योंकि विद्वान को ही उपाध्य से रहित हो गया अब साधक प्रयत्न पूर्वक उसको क्या विवेक पूर्वक उसका क्या क्यों विवेक पूर्वक काम क्रोध का त्याग करे साधन विवेक कामना का संकल्प आदि कार्य क्योंकि संकल्प मूलक है और संकल्प में ही आप नहीं चाहते तो फिर तो जो है वह विस्तार को प्राप्त कर ले नहीं कर लीजिए आप कार्य जैसे मान लीजिए कि कोई चीज देखा कि कहीं आप गए किसी महात्मा ने जो है वो आपको दिखाई एक स्थल घर बनाया है ध्यान करने के लिए है और एक जो है बनाया है कि जो है बैठ करके पढ़ने के लिए अध्ययन करने के लिए एक कक्ष बनाया है लोगों को जो आते हैं उनको सत्संग जो है सुनने के लिए अब ऐसा आदमी देखा तो ये इंद्रिय का विषय बना अब जब वो विषय वो इंद्रिय के उसके अंदर आया इतना तो इंद्रिय का काम है अब उस समय एक संकल्प उद्भूत हो जाता है कि ऐसी कुटिया हो तो भजन अच्छा हो। एक संकल्प हुआ तो वैसी कुटिया बनाने की कामना हो गई आपके अंदर। अब वो संकल्प हुआ उसी क्षण यदि उसका दूसरा पक्ष जो है आप सामने रख करके उसको काट नहीं देंगे तब तो विस्तार को प्राप्त हो जाएगी। तो अब आप कुटिया में लग गए तो अब कुटिया अभी तक लगे थे ब्रह्मचिंतन में, अब लग गए किसमें, कुटिया में लग गए तो विस्तार को प्राप्त हो गया वो। तो वहीं पर जो है वह उसका वियोग करते रहे, उस जो संकल्प हुआ वो संकल्प के साथ जो कामना जुट रही थी उस कामना से जो है उसको क्या करना चाहिए, वही काट देना। तो वही जब काट देगा वो तब क्या होगा कि अब बच गया वो, नहीं तो अब कुटिया बनाया। अब कुटिया बनाने के बाद जो आफत होती है उसका ज्ञान तो बाद में होगा। कुटिया बनाने के बाद जो आफत होती है उस आफत का ज्ञान तो बाद में होगा उसको ना, पहले तो उसको है नहीं। तो ये विवेक किया वो किया, ये तो हम अपने लक्ष्य से जो है भटक जाए और नहीं तो कुटिया बनाएगा तब या तो कुटिया को संभाले और नहीं तो फिर विक्षेप होकर के चले जाए वहां से, क्योंकि कुटिया बनाएगा तो कोई वहां पर आएगा, आएगा तो उसको भोजन भी देना पड़ेगा, उससे बात भी करनी पड़ेगी। अब कोई आ गया ये भी नहीं ठहरा है, नहीं भोजन दिए तो झगड़ा भी करेगा आपसे, गाली भी आपको देगा। दूसरे कई चीज ऐसी आएगी वहां पर असुविधा की कि जो है वह क्योंकि आपने किसी के कहने से वहां कुटिया बना लिया है, अब फिर सरकारी प्लान आ गया कि भाई जो है तुमने तो अतिक्रमण किया है, अब कुटिया को गिराएंगे, अब इधर दौड़ो उधर दौड़ो, आपत तो 10 प्रकार की आ गई कि उसमें की नहीं, तो एक प्रकार की नहीं बहुत प्रकार की आपत है। अब यदि वही काट देगा तो आप फिर किस काम में लगे थे, समाधि में तो उसी काम में लगे रहे ना, दूसरे काम में तो नहीं गए ना, भले देर होगी पर अपना मार्ग तो आपने नहीं छोड़ा ना, आप उस काम में लगे रहे। अरे भाई उसको सहन करें, उसको सहन करें, क्यों कि उसको सहन करके तो आप तत्व चिंतन कर सकते हैं, पर किसी व्यवहारिक प्रबंध में लग करके तत्व चिंतन नहीं कर सकते, ये बालक। तो कैसे काटेगा कि जब ये समझेगा कि हमारे समाधि में ये बाधक है साधक नहीं, क्यों कि वो देखेगा कि इस प्रकार की कुटिया वालों को देखता हूँ तो वो तो जो है वह समाधि में रत नहीं है, उनका तो विस्तार का ही कोई अंत नहीं होता है, तो वो तो दूसरे विस्तार में लग गए। पर यदि मैं समाधि करना चाहता हूँ तो निश्चित ही ये संकल्प को काटना पड़ेगा। और यदि हम जो है वह जगत कल्याण में लगना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, तो विस्तार करो, कोई हर्जा नहीं, फिर स्कूल बनाओ, कॉलेज बनाओ, हॉस्पिटल बनाओ, सब बनाओ, उसमें तो कोई हर्जा नहीं। पर यदि समाधि में आपको प्रतिष्ठित होना है तो उसको काटना पड़ेगा, बलि करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा, क्योंकि वो मार्ग दूसरा, उसकी दिशा बदल जाएगी। वो जिस समय आप सब छोड़ करके चले थे, जिस लिए समाधि के लिए चले थे ना, एक महात्मा थे तो हमको बताते थे, कहते थे ये साधक क्या है कि जब एकदम घर छोड़ के चलता है तो काहे के लिए चलता है, समाधि के लिए चलता है। हम परमेश्वर साक्षात्कार जंगल में जाकर बैठेंगे, परमेश्वर साक्षात्कार जब तक नहीं हो जाएगा उठे, तो चलता है समाधि के लिए। तो जब सच्चाई से समाधि के लिए चलता है तो माया घबरा जाती है। क्यों माया घबरा जाती है, माया घबरा इसलिए जाती है कि माया ने अब तक पशु बना के उसको रखा था, अरे जितनी जगत की कामना कामना रखने वाला है वो माया का पशु है, वो तो बांध करके उसने रखा था। जैसे आप अपना बांध करके रखते हैं पशु, ऐसे वो भी बांध के रखा है। अब उसने सोचा कि ये सारी कामना छोड़ दिया, अभी तो परमेश्वर के पास जा रहा, अपने स्वरूप की तरफ जा रहा है। तो जैसे आपका पशु छूट जाए तो आप अपने बल से तो अपना प्रयास तो करते हैं उसको पकड़ने के लिए, ऐसे माया भी उसको पकड़ने के लिए प्रयास करते। तो प्रयास क्या करती है वो, जब ये जाके जंगल में बैठ गया तो क्या है, इसको भोजन नहीं देगी, तमाम प्रकार की प्रतिकूलता उत्पन्न करेगी कि भयभीत हो जाए, फिर खूंटे पर चलावे। अरे जब ये सहन नहीं कर पाएगा, तीन दिन भूखा रख देगी, सहन नहीं कर पाएगा है, और जो है देखेगा यहाँ मच्छर भी काटते है, चींटी भी काटते है, इससे तो अच्छा अपने कमरे में बैठ करके जो मैं भजन करता था वो तो समय से भोजन कर लिया, कमरे भजन करता था वो ठीक था, तो फिर वहाँ खूंटा पर लौट आएगा वो। पर कोई भयभीत नहीं होता है, पहले तो भय फेंकती और भय से जिगता नहीं कोई, निश्चय कर लेता है कि शरीरम जो है वह पातयामि कार्यम साधयामि। तो वो सोचती है कि ये जरा तगड़ा है, तो तगड़े को फंसाने के लिए क्या करना चाहिए, तो उसके पास फेंक देती थी। तो कहते थे कि चला समाधि के लिए, अब देखा कि भय में बस में नहीं हो रहा है तो माया ने फेंक दिया सिद्धि। अब जब सिद्धि फेंक दिया तो उसकी हो गई प्रसिद्धि। सिद्धि का लक्षण ये कि सिद्धि माया ने फेंका तो प्रसिद्धि हो गई। एक महात्मा ये जंगल में रहते हैं, बिल्कुल उनके आशीर्वाद से सारा काम, ऐसा तपस्वी महात्मा तो देखा ही। अब हो गई प्रसिद्धि, अब जब प्रसिद्धि हो जाएगी तो गृहस्थ तो जंगल में पहुंच जाएंगे क्या? तो आप कितने भी जंगल में रहे वहां पर गृहस्थ पहुंच जाएंगे, और जहां गृहस्थ पहुंचे वहां पर फिर जो है वह पैसा तो चढ़ाएंगे, अब उनको तो अपनी समस्या दूर करनी है, तो आपको भेंट पूजा तो जरूर देंगे। तो आगे रिद्धि आ गई, अभी प्रसिद्धि से फिर क्या आ गई, रिद्धि आ गई। अब रिद्धि आ गई तब फिर आप सोचे कि इसका क्या करना, इसका स्कूल बनाना कि इसका जो है वह कोई योग केंद्र खोलना कि हॉस्पिटल बनाना, आगे इसको कहीं लगाना है कि नहीं लगाना है, तब कहीं लगाने का विचार करें। तो रिद्धि के बाद आ गई आदि, आदि माने मानस व्याधि। अब मन संकल्प में लग गया, इसका अभी सदुपयोग गृहस्थ बहुत चालक होते, पैसा आपके पास फेंक दी, अब सदुपयोग करो दुरुपयोग करो, आप करोगे आपको दोष लगेगा उसको, रेल भी बहुत चालक हो, पैसा साधु पास फेंक देते, अब साधु मरे, अब कुटिया बनावे, अब उसमें गमा हो जाए, उसमें ज्यादा खर्च हो जाए, तो भी साधु क्यों नहीं ध्यान दिया, जब पैसा दिया तो ध्यान क्यों नहीं दिया, पैसे का सदुपयोग होना चाहिए, अब साधु का कर्तव्य हो गया। अब वो तो फेंक करके अपने चले गए, अब साधु स्वीकार कर लिया तो साधु मरे, अब खड़ा होकर के जो है ईंटा ले आवे तो जो है वो सीमेंट ले आवे, तो सरिया ले आवे, तो कुटिया बनावे, अब कुटिया बना के तैयार करे, और जब वो गृहस्थ आवे तो कहे भाई इसकी कुटिया है निकलो। इतनी बड़ी जो है, नहीं नहीं बिल्कुल, वो कुटिया बनाने वाला आएगा, आप उसमें कोई साधु ठहरा है तो कहते भाई इसकी कुटिया है, खाली करनी पड़ेगी ले। बात है कि नहीं, जो सच्चाई है उसको स्वीकार कर ले, सच्चाई को झुठलाना नहीं चाहिए। देखो इतनी आफत है, कम आफत छोड़ो है, अब वो उसमें ठहरेगा, अब वो तो पैसा चढ़ा के चला गया, शौचालय गंदी कर देगा, कमरा गंदा कर देगा, चादर गंदा कर देगा, गंदा गंदा कर देगा, अब तुम उसको सफा करो। ये चीज है, ये सफाई को, ये चीज को, सच्चाई को अनुभव करना चाहिए व्यक्ति को। ये सब आफत कहाँ से आई? ये आफत वहीं से आई, ये माया ने जो सिद्धि फेंका था ना, इसीलिए फेंका था कि अब फिर हमारे हाथ में आ जाए। अब हाथ में आ गया, अब छोड़ के चले तो भी आफत, वो कहेंगे देखो फिर बनाए काहे को, फिर बनाए काहे को, यदि छोड़ते हो फिर बनाए काहे को, ये तो गैर जिम्मेदारी की थी, बनाना नहीं चाहिए था, अब बनाए तो उसको संभालो। तो सारी आफत कहाँ से आई? तो महात्मा कहते थे वो फेका सिद्धि हो गई प्रसिद्धि, प्रसिद्धि से हो गई रिद्धि, प्रसिद्धि से क्या हो गई रिद्धि, रिद्धि के बाद हो गई आधी, और आधी से आ गई व्याधि, और फिर आधी आधी आधी, फिर उसका इसलिए शास्त्र कहता है कि उसको शुरू में ही जो है उसको तुम जब ये समझोगे कि समाधि में सबसे बड़ा बीज नहीं है, तब फिर उसको काट सकोगे, नहीं तो नहीं काट सकोगे। समाधि में सबसे बड़ा बीज नहीं है। हाँ, दूसरे काम के लिए विघ्न नहीं कह रहा हूं मैं, पर समाधि में विघ्न, और जिस समाधि के लिए हम चले थे उसमें विघ्न करें, तो भगवान ने कृपा करे तो भले ही जो है वह उससे निकल जाए, नहीं तो विघ्न तो है ही है। अब विघ्न है, इस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए, जो समाधि चाहता है उसको तो इस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। इसलिए कह दिया कि देखो इसका उच्चारण कर लिया तुम, हाँ तो कहा दर्श संप्रति तव एव त्याज्य, ये काम क्रोध को जो है वो ये त्याज्य, ये वस्तुतः जो है वह इसके त्यागे बिना काम चलता नहीं। क्यों नहीं काम चलता? समाधि नहीं सिद्ध होती ना, समाधि में सबसे बड़े बाधक तो यही हैं, दूसरे तो है नहीं। काम क्रोध वियुक्ता नाम यतीनाम यत चेतसाम अभितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनाम। कहते हैं कि तीन चीज को बताया है कि काम क्रोध वियुक्ता, ये काम क्या है, इच्छा विशेष है, वस्तु को देख करके और उसके आधार पर जो है उसकी इष्टता को लेकर के जो बुद्धि बाहर हो जाती है, मन बाहर चला जाता है, क्योंकि पहले क्या है कि ये समाधान में है ना, यानी इसकी बुद्धि स्वरूपाभिमुख है, इसका मन जो है स्वरूपाभिमुख है, अब जो है वह वस्तु को देखा, तो वस्तु को देखने के बाद जो है जो बुद्धि के जो मन का बही प्रवृत्ति हो गई, अब वो बाह्य वस्तु में चली गई मन, तो वहां पर उसको प्रीति उत्पन्न हो गई। ये जो प्रीति प्रवृत्ति का हेतुभूत जो प्रीति विशेष है उसी का नाम है काम, उसका नाम है काम। तो इस प्रकार का जो काम है और उसमें जरा सी बाधा आई तो क्रोध तो फिर आने है, उसमें तो किसी प्रकार का संशय नहीं। और आप कहीं भी काम न करके देखिए तो क्रोध तो आएगा ही, फिर उसको आप दूर नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें विघ्न तो जगत में पड़ेगा ही। कहीं मिस्त्री बिगाड़ देगा आपका काम, कहीं जो है वह जो ठेका लिया है वो समय से देगा, समय से आएगा ही नहीं, आपको कहा मैं एक महीने में बना के दूंगा और छह महीने तक वो काम को लटकाए रखेगा, आप दौड़ दौड़ के जाइए। तो सभी जगह क्या होगा कि वो क्रोध का अवसर एकदम सामने है, क्रोध का अवसर वहां पर सामने। तो जब क्रोध का अवसर सामने हो जाता है, इसलिए कहते हैं कि काम क्रोध वियुक्ता, ये हो गया आधार। इसकी विषय में जो सावधान हो गया, तो सावधान जब काम के विषय में हो जाएगा तो फिर अपने आप क्रोध का अवसर नहीं, फिर क्रोध का अवसर जो होगा वो काम यदि नहीं है ना, तो क्रोध का अवसर आने पर भी उसको सह लेता है। कामना के कारण फिर कामना रहने पर क्रोध को सहन करना बहुत कठिन, और कामना नहीं है तो पहले से तैयार रहता है किसी भी विपरीतता को सहने से, तो पहले से तैयार है ना, जो स्वाभाविक विपरीतता को सहने का सबको पहले से तैयार, तो पहले से उसकी तैयारी है। तो जिस चीज की पहले की तैयारी होती है, जैसे पहले आपकी चित्त की तैयारी है कि किसी के यहाँ हम जाएंगे तो हो सकता है कि जब भिक्षा मांगे तो वो जो है हमको चाटा मार के अलग कर दे, समझे कि नहीं, पर इसके लिए पहले से तैयार है, तैयार होकर के भिक्षा मांगने जा रहा है तो वो उसको तैयार नहीं करो। हमने देखा गंगोत्री में जो है वो एक नरहर जी थे, नरहर जी बड़ी निष्ठावान, और गीता शंकरानंदी का बहुत ही बस उसी के मनन में जिज्ञासा में लगे रहते, नेपाल का शहीद था, बड़े तपस्वी थे, तो नग्न ऐसे जाते थे क्षेत्र में, तो व्यास ने एक क्षेत्र खोला था तो वहां पर गए सायंकाल का क्षेत्र, चले गए, भूख लगी होगी तो चले गए, क्षेत्र के लाइन में खड़े हो गए, खपर उनके हाथ में था, ले लिया उन्होंने। तो जब वो लाइन में खड़ा हुआ देखा तो जो प्रबंधक को दयाल करके, तो उसने देखा ये नंगा, तो उसने क्या किया कि उसका ये पकड़ा, अब पकड़ करके जो है वो इतने जोर से फेंका, कहा कि वहां तो जो है 10 शेर की गुदड़ी रखा है गुफा में और यहाँ पर नंगा होकर के गिरी गए, वो चले गए। दूसरे दिन फिर आए, जैसे आते थे ना किसी पर कुछ बोले नहीं, कुछ के लिए फिर दूसरे दिन आए उसी प्रकार। तो व्यास ने देखा कि देखो इसको कल इतना अपमान करके जो है वह फेंका था दयाल ने, पर इसको मैं देखता हूँ तो इसके चेहरे पर कुछ भी नहीं, जैसे आज भी आया तो व्यास को खेती हो गई, मन में कुछ नहीं है, क्योंकि अच्छा कहने की कामना नहीं है ना, अच्छा कहने की कामना। हमने देखा संतों के अवधूत जी थे उत्तर काशी, तो भंडारा हो तो चले जाते, वो भी नग्न रहते थे, तो एक पास में एक साफी लगा लेते, तो भंडारा था तो जो है वो बाहर जहां पर पकड़ लगी उसके बाहर गए, बाहर ऐसे और रास्ता जमीन जैसे है ना ये बाहर, वहां पर बैठे। हमने कहा कि स्वामी जी आप वहां क्यों बैठते हैं, वहां चलो, कहते कहीं नहीं तुम नहीं जानते, और वहां क्यों चले, वहां से हो सकता है कोठारी कान पकड़ के यहाँ खींच लिया गए कि ये नंगा आके यहाँ बैठ गया, पहले से यहाँ बैठ जाए तो क्या, एक दिन एक आप वहां परख दिया उनको खा रहे, एक अवधूत आए नीचे, अब वो भी अवधूत वो भी अवधूत, अब उसमें भंडारा चल रहा था, अब अवधूत आए और ये खा रहे थे और वही बैठ गए सामने खाने में, वो बैठ गए पत्तल भी खा रहे और सामने वो बैठ गए और बैठ गए खाने लगे, तो ये हंसने लगे, हंसे और हंसने लगे, फिर दोनों खाने लगे, अब दोनों खाए लिए उसी पत्तल पर से खा लिए, जाके हाथ धो के चल गए। तो ये अवधूत जी जहाँ कमरे में ठहरे थे उसी बगल में एक छोटा सा कमरा था, तो उसमें क्या किया कि उसमें उनको ठहरा दिए। मही था उत्तरकाशी, तो मैं देखता कि क्या करते कि ये जो अवधूत जी थे पहले से जो रहते थे, इनको सफाई का बहुत पहले से संस्कार, सब कपड़ा ले जाएंगे जो है उसको धूप में छोड़ेंगे। तो जब ये डाला में छोड़ करके कपड़ा आते बाहर और वो देख लिए कि अंदर चले गए, तो धीरे से आते और वो कपड़ा खींच करके नीचे गिरा, नीचे गिरा के फिर कमरे में चले जाते। अब वो आते तो देखते तो फिर कपड़ा ऊपर, जब वो कपड़ा वो रख करके जाएंगे तो जाएंगे तो जब वहां जाएंगे तब ये धीरे से जाकर के उसको एकदम नीचे गिरा देते, वोट लग के नीचे गिरा। मैं दो तीन दिन तक खेल देखता रहा कि वो हर काम में उनको देखते कि इसको बस इसको क्रोध आता है कि नहीं आया, हर काम में वो ऐसे करते, वो पानी रखेंगे वो आके गिरा करके चुप करते बोलेगे नहीं, और वो जो है हंसेगे। तो हमने देखा कि तीन दिन तक मैं देखता रहा कि वो हर बात में उनसे उनको जो है वो छेड़ते, पर हमने देखा कि कहीं भी उनके मन में कोई किसी प्रकार का क्षोभ नहीं देखा कि किसी प्रकार का क्षोभ हुआ। इसके बाद तो अपने चुपचाप चले गए और धूप लोग घूमते हो काहे को जाए चले गए। पर हमारे उत्तर काशी कर वो तीन दिन लगातार मैं देखता रहा कि वो हर बात में छेड़खानी करते, वो अपना बना के रखते जो है ऊपर ऊपर जाते तो शौचालय ऐसे मिट्टी में खोद के बना के रखे जाते, अब उसमें वही जाते हैं अपना, अब मिट्टी उट्टी छोड़ देते, अब चले जाएंगे जब आएंगे चले जाएंगे शौच वहां कराएंगे मिट्टी नहीं छोड़ेंगे चले। तो मैं देखा हर बात में उनको तीन दिन तक मैं देखा कि ये अवधूत ऐसा है कि हर बार भी इतना क्यों छेड़ करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, पर नहीं हर बात में छेड़ा। लेकिन सबसे बड़ी विलक्षणता थी कि किसी बात में इन्होंने क्षोभ नहीं, ये जो जीवन जो है ये जीवन बताइए कि इस जीवन में कितनी सह शक्ति है, तो कोई आधार बिना ऐसा सहन कर सकता है, आधार बिना नहीं सहन कर सकता, हंता अहंता लेकर के कैसे सहन कर सकता है। अरे तो वही था उनके पत्तल में बैठ के बताओ भोजन करने लगे आप भोजन करने लगे, जैसे बच्चा बैठ जाए और पिता के उसमें आप भोजन करने लगे, ऐसे बैठ के भोजन करने लगे, परी को ये को देखा क्या बोले कोई सा ये हंसने लगे। तो क्या है कि ये जो है काम क्रोध वियुक्ता, ये क्या है कि सबसे मुश्किल ये है कि ये जब ये समझेंगे आप कि द्वैत जो है ना ये शरण जो श्रवण मनन निधिध्यासन में मुख्य विघ्न है, क्योंकि चित्त में किसी प्रकार का क्षोभ रहेगा तो व्यक्ति क्या श्रवण करेगा क्या मनन करेगा क्या निधिध्यासन करेगा। हम लोग सच्चाई को स्वीकार नहीं करते, पर सच्चाई को तो स्वीकार करने चाहिए, चाहे हम उसका पालन कर पाए न कर पाए, पर सच्चाई को नहीं जुटलाना चाहिए। जब तक अंदर क्षोभ है तो श्रवण कैसे होगा क्या, और मनन तो संभव ही नहीं, और मनन पूर्व निस्संदिग्ध नहीं हो गया, ये तो निस्संदिग्ध यदि नहीं हुआ तो क्या जो है निधिध्यासन की स्थिति बनेगी। इसलिए यहाँ पर कहा कि काम क्रोध वियुक्ता नाम ये पाला हो गया वैराग्य, यही पर वैराग्य, और कैसा है फिर कहा कि देखिए यति नाम, देखिए यति नाम भी दिया और यत चेतसाम भी दिया, ये दो क्यों दिए। अब वो यति हो, यति हो गया माने अब उसकी इंद्री मन शांत, अब यहाँ पर उसका इंद्री मन क्या है शांत, वो जो है निगृहित शांत है, अब क्षोभ का अवसर नहीं, क्षोभ का अवसर वही था काम और क्रोध, क्षोभ का अवसर चला गया, क्षोभ का अवसर चला गया, उसको पर वैराग्य की प्राप्ति है। अब उसका मन और इंद्रिय शांत, अब वो शांत मन इंद्रिय को क्या करता है, ये तो चेत संग। अब उस बुद्धि को, उस अंतकरण को निरंतर स्वरूप में प्रतिष्ठित करता है, यही जो है यत चेत साम का तात्पर्य निकालना पड़ता है। माने अभिन्न ब्रह्मणी समझे ना, वह स्थापितम चित्तम इस, वो अभिन्न जो है आत्मस्वरूप ब्रह्म में चित्त को स्थापित कर दिया है जिस दिन लोग, वो हो गया जो है वह है, वह हो गया यत चेत और तेषाम यत चेतसाम। अब जब ऐसा हो गया तब विदित हो, तब स्वरूप का साक्षात्कार हो गया है। पहले देखिए काम क्रोध वियुक्त हुआ है, फिर यति हो गया, अब सन्यासी हो गया, अब सन्यासी हो गया तो फिर सन्यासी होकर के श्रवण मनन निधि ध्यान में लग गया, तो स्वरूप में जो है यत चित्त है, वो उसका स्वरूप में चित्त लगा है। और जब स्वरूप में चित्त लगा है तो निधि ध्यान में पहुंच गया, और निधि ध्यान में पहुंच करके क्या हो गया, विदितात्मा बन गया, अब विदिता अपरोक्ष हो गया। तो जब अपरोक्ष हो गया तो अभी तो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते, तो उसका शरीर रहे या शरीर छूट जाए, ये उसका शरीर रहे या शरीर छूट जाए, वो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते, वो मोक्ष में रहता है, वो मोक्ष में ही रहता है, वो मुक्त ही रहता है। शरीर के रहने पर भी मुक्त है और शरीर के छूटने पर भी मुक्त है। शरीर के छूटने पर भी कोई जन्म मरण का चक्र नहीं है, और शरीर रहते हुए भी किसी भी क्रिया का उसके साथ कोई संबंध नहीं है। तो अभिता सब तरफ से यही शरीर रहते व्यवहारिक दशा में और शरीर न रहते दूसरा जो है वह व्यवहार दशा में या समाधि दशा में, या उसका चित्त व्यवहार दशा में हो और या जो है वह उसका चित्त जो है वह समाधि दशा में हो, ये दोनों तरफ से ब्रह्म निर्वाणम वर्तते, ब्रह्म स्वरूप जो उसका मोक्ष है वह उसी में रहता है, वही जो है वह बर्तन उसका होता है, वह जो है वह कभी भी जो है वह जगत की चीज में जो है वह नहीं जाता है। तो यहाँ भी एक क्रम बता दे दिया, इसीलिए किंच कहा था कि काम क्रोध वियुक्ता नाम यति नाम है यत चेतसाम विदितात्म नाम अभी तो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते। देखिए साक्षात स्वरूप का साक्षात्कार कर लिया है जिसने, वो हो गया विदितात्मा है। यत चेतस में प्रयत्न है, स्वरूप साक्षात्कार का प्रयत्न, जैसे समाधान है सर्वथा स्थापनम बुद्धे शुद्धे ब्राह्मणि सर्वथा, इस प्रकार का जो है यत चेता है। और विदितात्मा क्या है, अपरोक्षानुभूति ध्यान में है ना, और उसके बाद जो है वह उसका शरीर है कि शरीर नहीं है, व्यवहार में है कि समाधि में है, वो रहता कहाँ है, वो ब्रह्म निर्वाण में। देखिए काविता के ऊपर थोड़ी सी टीका है, टीका देख लीजिए पहले कि ननु दर्शित विशेषणवताम मृतानामेव मोक्षो न तु जीवितम इति चेत, कहा कि जो जिनकी विशेषता आपने बताया, कैसा यति का कैसी विशेषता बताया, जो काम क्रोध से वियुक्त है, यत चित्त है और विदितात्मा हो गया, तो उसकी जो इस प्रकार का जो योगी है, तो वह जब शरीर छूटेगा तो मुक्ति को प्राप्त हो जाएगा, कहते नहीं, शरीर छूटेगा तभी मुक्ति को नहीं प्राप्त होगा। वो तो इस समय भी मुक्त है, इस समय भी उसकी स्थिति जो है मुक्त स्वरूप ब्रह्म में है। इसी को कहा नन दर्शित विशेषण होताम मृता नामे मोक्ष हो। जब शरीर छूटेगा तभी मोक्ष प्राप्त होगा, जैसे यज्ञ किया तो शरीर छूटेगा तभी तो स्वर्ग मिलेगा, और शरीर रहते कैसे स्वर्ग मिलेगा उसको। अब किसी ने यज्ञ किया स्वर्ग के लिए तो शरीर ये छूटेगा, देवता शरीर मिलेगा, तब न स्वर्ग मिलेगा उसको। ऐसे यहाँ पर ज्ञान का साधन उसने कर लिया, ज्ञान का साधन उसका पूरा हो गया, तो शरीर छूटेगा तब उसके बाद उसको मोक्ष मिलेगा। कहते हैं ऐसा नहीं है, यहाँ पर ज्ञान में ऐसा नहीं होता है, ज्ञान में इस प्रकार का नहीं होता है। दूसरे क्रिया में सब जगह ऐसे होगा, क्रिया में पहले उस क्रिया का ज्ञान होता है, ज्ञान के बाद क्रिया करनी पड़ती है, अब कालांतर में उसका फल होता है। और ज्ञान में, ज्ञान में ऐसा नहीं होता। जैसे जो है मान लीजिए कि रस्सी आपको सर्प दिख रही है और रस्सी का ज्ञान हो गया तो सर्प से होने वाला भय उसी समय समाप्त हो जाएगा। अभी कोई कहते हैं कि भाई देखो ऐसा है कि भय तो समाप्त हो जाता है व्यक्ति में, पर यदि भय के कारण जो कम पादी आया तो थोड़ा